Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 maja, jest szósta. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Poprawia się stan zdrowia Tomasza Goloba. Żużlowiec odzyskał czucie głębokie w nogach. Stołeczna policja odnalazła 12-latka, który od wtorku poszukiwany był w całej Warszawie. Nowy prezydent Emmanuel Macron zapewnia, że Francja nie wycofa się z walki z islamskimi terrorystami. Poprawia się stan zdrowia Tomasza Goloba. Poważnie ranny żużlowiec jest w dobrej kondycji psychicznej, a efekty jego rehabilitacji są już widoczne. Mistrz świata z 2010 roku odzyskał tak zwane głębokie czucie w nogach, mówi opiekujący się nim neurochirurg profesor Marek Harat. Jakie jest ułożenie kończyn, która część nogi jest rehabilitowana, która strona, prawa czy lewa noga jest rehabilitowana, czy ćwiczenia dotyczą stopy czy uda. Jest bardzo mocno umotywowany do pracy. Profesor dodaje, że stan ogólny Tomasza Goloba także poprawia się. Obrażenia klatki piersiowej, których doznał w czasie urazu, złamanie żeber, stłuczenie płuc, stłuczenie serca, te objawy wycofały się bez pozostawienia żadnych trwałych następstw. Jeżeli chodzi o to najpoważniejsze obrażenie, czyli uszkodzenie rdzenia kręgowego, to są takie pierwsze sygnały powrotu funkcji rdzenia pod postacią powrotu czucia głębokiego. To jest pierwszy sygnał, że rdzeń może podjąć funkcję. Od kilku tygodni Golob przebywa w szpitalu wojskowym w Bydgoszczy. Trafił tam po wypadku na treningu przed zawodami motokrosowymi w Chełmnie. Lekarze nie dawali wielkich nadziei, mówili też o możliwym końcu kariery sportowca. Polska nie może w ramach mechanizmu relokacji przyjmować wyłącznie kobiet i dzieci, informuje MSWiA. Jak czytamy w specjalnym komunikacie resortu, nie jest prawdą twierdzenie posłów PO, że rząd Wykopacz taką wyłączność uzgodnił. Ministerstwo zaznacza, że rząd nie ma możliwości wybierania według płci czy kategorii wiekowych osób przebywających w obozach we Włoszech i Grecji. Takie działanie byłoby traktowane przez instytucje unijne jak dyskryminacja i nie jest możliwe, twierdzi MSWiA. Tymczasem pozew przeciwko Polsce i kary za odmowę przyjmowania uchodźców, czym grozi Bruksela, wcale nie są przesądzone, przyznają to nieoficjalnie urzędnicy Komisji Europejskiej. W przyszłym miesiącu będzie kolejny raport z realizacji planu przyjmowania uchodźców uzgodnionego jesienią 2015 roku i wtedy komisja zacznie zastanawiać się, co dalej, powiedział jeden z eurokratów. W nieoficjalnych rozmowach urzędnicy i dyplomaci przyznają, że sytuacja jest trudna, bo z całej Unii tylko Finlandia i Malta wypełniają niemal wszystkie zobowiązania, pozostałe kraje częściowo. Poza tym w Trybunale jest rozpatrywana skarga Słowacji i Węgier wsparta przez Polskę na te właśnie przepisy. Władze w Bratysławie i Budapeszcie uznały, że zostały one przyjęte z naruszeniem prawa, a orzeczenie spodziewane jest jesienią. Poza tym nawet jeśli komisja rozpocznie po jakimś czasie postępowanie przeciwko Polsce i Węgrom, to sprawa będzie trwała latami. Jeden z prawników wyliczył, że około 5-6 lat z uwzględnieniem wszystkich procedur, a wtedy Unia może być w zupełnie innym miejscu, skomentował jeden z dyplomatów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 12-letni Jonatan, poszukiwany od kilku dni w całej Warszawie, odnalazł się. Jest cały i zdrowy, informuje stołeczna policja. Chłopca znaleziono na terenie warszawskiego Ursusa. Rozpoznała go jedna z pasażerek autobusu. Policjanci przekazali dziecko rodzicom. Na razie nie wiadomo, gdzie chłopiec był przez 3 dni. We wtorek po południu 12-latek wyszedł z mieszkania na warszawskim Ursynowie. Od tamtej pory nie kontaktował się z rodziną. Francja dalej będzie prowadziła w Mali operacje wojskowe przeciwko terrorystom islamskim. Zapewnił o tym podczas wizyty w tym kraju prezydent Emmanuel Macron. Jak zaznaczył, strategia walki z terroryzmem nie zmieni się. W pierwszą podróż poza Europę nowy prezydent Francji zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wyruszył do Mali, gdzie francuscy żołnierze wspierają miejscowe władze w bezpardonowej walce z islamskimi terrorystami. W bazie wojskowej w Gao na północy kraju, gdzie na pustyni i w górach znajdują się poważne siły dżihadystów, Emmanuel Macron powiedział. Jak dobrze państwo pamiętacie, Francja aktywnie zaangażowała się w walkę u boku władz Mali i moja tutaj obecność jest dowodem na to, że w dalszym ciągu tak będzie. Mój poprzednik, François Hollande, podjął odważną decyzję o interwencji wojskowej, nie oglądając się na tego konsekwencje, bo te operacje mają na celu zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa. Od 4 lat Francuzi, których interwencja uratowała władzę w Bamako przed inwazją terrorystów islamskich, prowadzą z dżihadystami zacięte boje, w których poległo 19 Francuzów. W Mali, Burkini Faso, Mauretanii, Nigrze i Czadzie stacjonuje 4000 żołnierzy francuskich. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Wojciech Pasieczny z małżonką zaplanowali na przykład wodny rajd z Warszawy aż do Paryża. Trasa została bardzo ciekawie poprowadzona. Zresztą najlepiej będzie, jak o niej opowie autor pomysłu. Oddaję głos. Marzeniem mojej żony od wielu lat była wycieczka do Paryża, zwiedzanie Paryża. I doszliśmy do wniosku, że wybierzemy się nie samolotem, nie autokarem, nie samochodem, tylko łódką. Nabyliśmy taki kuter holenderski, prawie 40-letni, został poddany gruntownemu remontowi. No i w ubiegłym roku wyruszyliśmy w drogę w kierunku Paryża, ponieważ to jest kuter, który ma nieduży silniczek, 23 konie, 3-cylindrowy, ale mogę dodać, że można go również skorupki odpalić, to jest diesel. Płyniemy sobie wolno, 8 do 10 km na godzinę. W ubiegłym roku Odrą dopłynęliśmy do wejścia na wody niemieckie, na kanał Havela. Przepłynęliśmy wspaniałą śluzę w Niederhofen, w której wpływa się do wanny i cała wanna z wodą jest podnoszona do góry, a więc nie napuszczana jest woda i statki idą do góry, tylko wszystkie statki są podnoszone do góry. Dopłynęliśmy do Berlina, a następnie do Poczdamu. Tam ją zostawiliśmy i w tym roku startujemy dalej w kierunku Paryża. Rajd jest rozłożony na raty. No nie dysponujemy czasem takim, żeby odbyć to w ciągu jednego roku. Nie wiem, ile lat nam to zajmie. Albo do Belgii, albo do Holandii. W tym roku chcielibyśmy dopłynąć. Później Paryż, później zamki nad Loirą, do Dunaju i Dunajem dalej przez Europę. Mamy też rowery. Mamy rowery składaki 2 na tej naszej łódeczce, o zresztą bardzo wdzięcznej nazwie Nasza Szajba. To oddaje nasz stosunek do tej łódki. I tymi rowerami, składakami zwiedzamy miasta, przez które po drodze przepływamy. Rowery świetnie się spisują, są to małe, lekkie, bardzo elegancko składane składaki, które nie wymagają bardzo jakiejś skomplikowanej obsługi. Natomiast połączyliśmy, że tak powiem, podróżowanie lądowe rowerami z podróżowaniem drogą śródlądową łódeczką. No, rowery można dotrzeć prawie wszędzie, no ale drogą wodną nie bardzo musicie mieć bardzo dokładne mapy tych akwenów. Tu nie ma z tym problemu, dlatego że dzisiaj takie, no, z Polską jest problem. Jeżeli chodzi o Polskę, to rzeczywiście jest problem z mapami. Jedynie Wielka Pętla Wielkopolski jest bardzo szczegółowo opisana. Locja jest stare wydanie. Natomiast tam, jak już się wpłynie na wody niemieckie, to są i mapy cyfrowe, które mamy, są i mapy papierowe, które mamy. A poza tym można wykupić za nieduże pieniądze sieć wodną, śródlądową całej Europy na tableta, czy też na komputer. Czy tylko duże rzeki, ale również małe rzeczki, czasem jeziora, tak? Znaczy, ona jest opisane wszystko, jest tak. Natomiast głównie to dotyczy szlaków tych wodnych, po których, no, odbywa się w tych państwach na zachód od Odry normalny ruch. Tam statki, barki z węglem pływają, potężne łodzie. Więc nasza łódeczka przy tym to wygląda jak łupinka, jak szalupa ratunkowa. W tych mapach jest wszystko opisane, głębokości, szerokości, wysokości mostów, co w porcie zastaniemy. Ponieważ łódka pali niewiele, bo litr ropy na godzinę, w związku z tym ta podróż jest naprawdę tania. Ja się śmieję, że w ubiegłym roku do Berlina dopłynęliśmy za 100 zł. Oczywiście pan jest kapitanem, a żona załogą, tak? Pasażerem. Ma elegancki, stylowy parasol w starym stylu, taki koronkowy. Ma leżaczek na słonecznym pokładzie, w którym może się opalać, podziwiać widoki. No oczywiście, jak jest potrzeba, to zmieniamy za pułkiem, bo też posiada uprawnienia do kierowania tego typu łodziami. To jest już stopy wody pod kilem, no i dobrej pogody życzę. Dziękuję bardzo. Przyłączam się zatem do żeglarskich życzeń. Wojciech Piaseczny i Henryk Sytner dziś bardzo inspirująco. Dziękujemy. Trójka, już prawie 17 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. A co dziś? Dziś poza stałymi punktami programu zabierzemy Państwa między innymi do pewnego nieoczywistego muzeum. Mleko ma taki skład chemiczny, żeby pochłaniało wszystkie barwy, byłoby czarne, ponieważ ono nie pochłania i dla oka ludzkiego wydaje się, że ono jest białe. Nie odbija żadnej barwy w sposób taki jednoznaczny i to jest złudzenie optyczne naszego oka, że mleko jest białe. Złudzenie optyczne, czyli czarne mleko, to jaki kolor ono ma w rzeczywistości, okaże się chwilę po siódmej w relacji Magdy Trzaskiej z Muzeum Mleka właśnie, a przed ósmą również muzealnie. To będą rekonstrukcje sukni barokowych, które przyjechały wraz z dworem królowej Ludwiki Marii Gonzagi do Warszawy w XVII wieku. Wśród dwórek była oczywiście przyszła druga królowa, królowa Marysieńka. Każda sukienka jest wykonana na podstawie określonego dzieła malarza barokowego. Specjalny pokaz mody dziś w warszawskim Wilanowie, a wszystko z okazji Nocy Muzeów. O tym, co i gdzie będzie można zobaczyć, opowie Magda Karczewska. W audycji podróżnej, to po ósmej, zabierzemy Państwa między innymi do Armenii. W Armenii na tej wysokości 3200 był śnieg, to była noc spędzona w temperaturach poniżej zera. Nie zmrużyliśmy oka, ale nie zmrużyliśmy oka nie tylko z powodu niskiej temperatury, ale z powodu przepięknego widoku Drogi Mlecznej. Byliśmy otoczeni tylko naturą, nie było ludzi, nie było świateł, także mogliśmy doskonale widzieć to ugwieżdżone niebo. To był najpiękniejszy dzień i noc naszej podróży. O rozgwieżdżonym niebie i nie tylko dziś w audycji podróżnej Łukasz Karusta, to o 8.30, a na zakończenie o nazwach, a tak naprawdę imionach samolotów w terminalu trzecim. KLM czas jakiś temu miał taką koncepcję, żeby nazywać samoloty od nazwisk wybitnych postaci związanych z linią lotniczą. Lufthansa ma taką zasadę, że nadaje swoim samolotom nazwy miast. Przy czym ciekawostka, im mniejszy samolot, tym mniejsze miasto stanowi nazwę własną dla danego samolotu. Terminal trzeci, chwilę przed dziewiątą. No i to już prawie wszystko, z podkreśleniem słowa prawie. Po ósmej jak zwykle przywitam gościa. Dziś w studiu Kraków będzie z nami Diana Sałacka, rzecznik prasowy Copernicus Festival, na który już teraz serdecznie Państwa zapraszam. To zagramy może Jazz Pospolita i Paulina Przybysz. All internal parts and bring them.

take control and I was like, take off, take off, take off all your clothes, take off, take off, take off all your clothes, take off, take off, take off all of your clothes. They say take off all your clothes, take off, take off, take off all of your clothes. And I lost for love. Last for Life, Lana Del Rey i The Weeknd. Tu trójka zbliża się powoli, ale jednak w 6:30. Proszę cieszyć się słońcem, bo od Pomorza Wschodniego przez Kujawy po centrum kraju i Górny Śląska, także Małopolskę, od godzin południowych zachmurzy się i zacznie padać. W wielu miejscach również zagrzmi, a burzom towarzyszyć może grad. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 16 stopni w Koszalinie, 19 w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu, 22 w Katowicach, 25 w Suwałkach, Bydgoszczy, Łodzi, Kielcach i Krakowie, 26 w Gdańsku, Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie, 27 stopni najcieplej w Olsztynie i Warszawie. Trójka. Program trzeci. Mr. Gaspian Skeletor, he's so Jeszcze trójka, do siódmej zostało 27 minut. To my teraz skoczymy na chwilę do Krakowa. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Bo tam właśnie trwa 10. jubileuszowy Festiwal Muzyki Filmowej. Mamy już za sobą projekcję niekończącej się opowieści z muzyką wykonywaną na żywo i koncert Abla Korzeniowskiego, który odebrał na nim symboliczne klucze do miasta Krakowa. Przed nami natomiast już dzisiaj uroczysta gala jubileuszowa All Is Film Music. Pojawi się na niej m.in. Howard Shore i skomponowana przez niego muzyka do Władcy Pierścieni oraz muzyka z serialu Dom Grozy dla Korzeniowskiego. Część koncertu w roli dyrygenta poprowadzi Trevor Morris. Być może znają Państwo jego kompozycje do serialu Filary Ziemi, Wikingowie czy Rodzina Borgiów. Co zaprezentuje na dzisiejszym koncercie? Zapowiedział krótko na konferencji prasowej, na której była Violetta Mszkowska. I'm going to be performing and conducting a suite of my last television series called Emerald City. Emerald City is kind of a take on the Wizard of Oz, so it's very... That's a very cool subject matter. Zabrzmi jego najnowsza kompozycja do serialu Emerald City, na nowo opowiedzianej historii o czarnoksiężniku z krainy Oz. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że usłyszymy również temat przewodni tego serialu, The Yellow Brick Road. Zrobiło się na chwilę magicznie, przyznają Państwo. Jak to na czarnoksiężnika przystało? Trevor Morris i jego temat przewodni z serialu Emerald City to dzisiaj na gali jubileuszowej Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Jutro natomiast pokaz Titanica z muzyką na żywo. Organizatorzy zapowiedzieli, że zapewnią chusteczki do ocierania łez wzruszenia. To takie od Violetty Myszkowskiej dzisiaj zupełnie nietypowe wydanie jej opowieści o muzyce filmowej, ale za tydzień Viola wróci już w pełnym wymiarze. Come on to my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, I'm gonna give you apple, plum and every god I do. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you figs and dates and grapes and cakes, eh? Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, I'm gonna give you everything. Come on to my house, I'm gonna give you marriage ring and a pomegranate. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you peach and pear and I love your hair. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you East Egg. Come on to my house, I'm gonna give you everything, everything, everything. Come on to my house. Uśmiechają się państwo. Myśmy się uśmiechnęły z Iwanką Kunewą. Trudno się nie uśmiechnąć przy Rosemary Clooney. Teraz też myślę, że no może nie będziemy się może jakoś strasznie uśmiechać, ale Benjamin Clementine też przepięknie. It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodram in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7. I dream, I smile, I walk, I cry. You might not say that it's a wonderful world, and it's a wonderful life, and it's a wonderful day, just as yesterday. But I won't complain. My good days are far gone. They'll surely come back one more. So I won't complain. No, no. My mind is a mirror, a reflection only known to me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And those who love me, the more you love me, the more you hurt me. I dream, I smile, I woke, I cry. I dream, I smile, I woke, I cry. It's a wonderful world, and it's a wonderful life, and it's a wonderful day, just as yesterday. But I won't complain. I won't complain. No, no. Oh, my good days are far gone. They'll surely come back one more. So I won't complain. Though my good days are far gone, they'll surely come back one more. So I won't complain. To trójka, do siódmej zostało, niech no ja tylko policzę, 15, 16, 17, 18 z małym haczykiem minut. Czas na country w trójce. Dziś Korneliusz Pacuda o mało znanych twarzach hollywoodzkich gwiazd. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Słynny gwiazdor amerykańskiego kina Kevin Costner, nieco znużony odnoszeniem sukcesu w filmie, postanowił wrócić do muzyki. Kiedyś pobierał lekcje fortepianu, grał oczywiście w baseball, ale także w Kalifornii, swoim rodzinnym stanie, śpiewał w chórze kościelnym. Kevin Costner postanowił nagrać płytę i rzeczywiście nagrał nawet dwa albumy. W 2008 roku Untold Truth, a w 2010 Turn It On. I właśnie z tej drugiej płyty country rockowej pochodzi piosenka Saturday Night. W sobotnią noc czujemy się świetnie, orkiestra gra, jest wesoło, po całym tygodniu ciężkiej charówki nareszcie jesteśmy razem i może będziemy razem ze sobą po wsze czasy. Oto pierścionek z brylantem na dowód

Your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. Pewna nieścisłość nam się tu wkradła. Nicole Kidman pięknie zaśpiewała, to prawda. Natomiast zamiast Iwana McGregora wkradł się nam Robbie Williams, ale też bardzo ładnie. 22 i 7 trójek, państwo do nas dzwonią. Na łąkach nad rzeką Ner i Wartą rosnące trawy, kupówka, rajga stokłosa zaczynają się kłosić. Kwitnie na łąkach trawa tymotka. Rolnicy przystąpili do koszenia pierwszego pokosu traw i rozpoczęli zbiór traw na kiszonkę i siano kiszonkę dla bydła. Na pola kłosi się żyto, a stara mądrość ludowa. Gdy wilga od rana śpiewa, rolnik niech się dzisiaj deszczu spodziewa. Dla programu trzeciego informację przekazał bezpośrednio z łąki nad rzeką Ner Zdzisław Cyganiak. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo panu dziękuję za ten raport. No tak, zgadzałoby się wszystko, ponieważ ja w prognozie pogody też mam napisane, że ma po południu padać. Jeszcze jedna rzecz mnie zastanowiła. Jak wygląda trawa tymotka, bo nazywa się pięknie. Thank you. Piękna ta Tymotka, już sobie ją obejrzałam, bardzo już ją lubię. Tu trójka, 7 minut zostało do 7. Teraz chciałabym się czymś z Państwem podzielić. Myślę, że Państwo doskonale wiedzą i doskonale znają, a jeśli nie, to chwilę wytłumaczę. W piątkowym wydaniu Akademii Rozrywki, którą prowadzą Natalia Grzeszczyk i Artur Andrus, pojawiają się piosenki. Są to piosenki niezwykłe, bo powstają w 3 godziny. Godzina na napisanie tekstu, godzina na muzykę i godzina prób wystarczają Arturowi Andrusowi i Łukaszowi Borowieckiemu oraz wykonawcy. Zawsze jest to ktoś inny. Wystarczają im do stworzenia dzieła. No może dziełka, no ale nie są to piosenki zwyczajne. Skąd inspirację bierze autor? Tłumaczy Artur Andrus. To się bierze z czegoś, co się pojawiło na naszej antenie. Jakiś materiał reporterski, wiadomość w serwisie informacyjnym. I to czasami bywa tak, że ten materiał jest inspirujący i powstaje z tego jakaś opowieść, ale czasem, i tak jest w tym przypadku, właściwie piosenka składa się z cytatów z takiego materiału, bo to chyba Agnieszka Osiecka kiedyś powiedziała, że ludzie mówią szlagwortami, że wystarczy zapisywać te szlagworty i po prostu układać to w piosenkę. No i poukładał sobie mój kolega z sobie tylko właściwą lekkością i dowcipem. Uważni słuchacze być może rozpoznają skąd te cytaty. Ja mogę się tylko ukłonić Arturowi serdecznie, a rolnik zaufany blues wykona Arkadiusz Jakubik. Blues. Tutaj się spokojnie żyje, horoskopy szczęście wróżą, dookoła nowa lijek, kontrowersji bardzo dużo. Ludzie są jak ptacy wolni, a największy w życiu luz ma zaufany rolnik, rolnik zaufany blues. Życie jest codziennie słodsze, perspektywa szybsza wzrostu, a rośliny te najmłodsze czasem pędzi się po prostu. Ludzie są jak ptacy wolni, a największy w życiu luz ma zaufany rolnik, rolnik zaufany blues. Rano się wyskoczy z łóżka, a przyroda aż zachwyca. I koperek, i pietruszka brzmi jak lekka jajecznica. Ludzie są jak ptacy wolni, a największy w życiu luz ma zaufany rolnik, rolnik zaufany blues. Z czasem się w tę ziemię wrasta. Miałem kiedyś żonę Hanię, ale Hania z takim z miasta nadszarpnęła zaufanie. Ludzie są jak ptacy wolni, a największy w życiu luz ma zaufany rolnik, rolnik zaufany blues. Teraz już nie szukam żony, jestem jak ten ptak na niebie. Kładę tylko liść zielony na tęsknoty młodym chlebie. Ludzie są jak ptacy wolni, a największy w życiu luz ma zaufany rolnik, zarejestrowany w KRUS. To już mogę zdradzić, inspiracją do tej piosenki była moja rozmowa z Grzegorzem Łapanowskim w cyklu kulinarnym Anusz Widelec. W skrócie mogę powiedzieć, że rozmawialiśmy o nowalikach, koniecznie od zaufanego rolnika. Polecam Państwu serdecznie piątkowe wydania Akademii Rozrywki. Do fontanny wrzucam grosz, na rowerze ktoś rekord bije swój. Ktoś oczyścił brudny stan, ktoś przekroczył wpław rzekę wspomnień złych. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały.